przez ZURT. Zakład usług radiowo-telewizyjnych sponsorowany przez ZURT. ZURT, każde dziecko to wie, sponsorowany przez ZURT. Sponsorowany przez ZURT. Ja czuję się wspaniale, czuję się wybornie. Jestem w fantastycznej, nadzwyczajnej formie. Jestem doskonały i mam tyle siły. Wszystkie moje marzenia, wszystkie się spełniły. Mam piękne ubranie, zwłaszcza drogie spodnie. Chodzę i wyglądam, żyję godnie i wygodnie. Mam wspaniałą pracę, bardzo dobrze płatną. Jestem fantastyczny i kocham siebie za to. Kupię se samochód za 300 tysięcy, albo za 400, albo jeszcze więcej. Gdybym umiał, to sam bym przed sobą klękał. Kazimiera szuka, a Danuta stęka. Nad morze pojadę, tam pełno dup chodzi. Może se poderwę jakąś, uczcie się młodzi. Wciągnę se kreseczkę, popiję czymkolwiek. Dobra jest kreseczka, gdy zmęczony człowiek. Zjem kotleta, kiedy głód poczuję w sobie. Po obiedzie spalę papierosy drogie. Czuję się wspaniale, czuję się bezpiecznie. Jestem doskonały, nic już więcej nie chcę. Dziecko to wie, każdy nowy wartościowy kultury nurt. Sponsorowany przez ZURT. Sponsorowany przez ZURT. ZURT, każde dziecko to wie. Czuję się wspaniale, czuję się wybornie. Jestem w fantastycznej, nadzwyczajnej formie. Jestem doskonały i mam tyle siły. Wszystkie moje marzenia, wszystkie one się spełniły. Czasem lubię sobie ja posłuchać muzyki takiej ambitniejszej trochę, na przykład Metaliki albo Skorpionsów. Jest dużo dobrych kapel, ale ze wszystkich to najlepiej lubię Zacier. Lubię bowiem rocka takiego melodyjnego, ale wolę telewizję już oglądać z Dwojga Złego. Dobre są programy dla jaj, takie z wywiadami, filmy o furach i z gołymi babami. Gdybym umiał, to sam bym przed sobą klękał. Kazimiera szczeka, a Danuta stęka. Sponsorowany przez ZURT. Sponsorowany przez ZURT. Sponsorowany przez ZURT. Sponsorowany przez ZURT. We'll be right back. RT, każde dziecko to wie. Każdy nowy, wartościowy kultury nurt sponsorowany przez ZURT. Sponsorowany przez ZURT. ZURT, każde dziecko to wie. Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz. Sponsorowany przez wydział nasz. Cud pury mowy uderza do głowy. Sponsorowany przez wydział krajowy. Sponsorowany przez ZURT. Sponsorowany przez ZURT.